Ανέστενη οσμέκ σάρο ξαρμερά. Όμο βίνο νότσιας γιάξε χουνταρά. Μα νίσμο σε τάκο δογοβόρηλη. Κοτ κούτσε σε οσταυλιαίου στάρι ποκλονί. Sigurna sam da ćeš posle plakati. Pričat ćeš joj kako nismo mogli uspeti. Ponudit ćeš zlata prste sa dva, tri briljanta. I sa starom posvetom od tvoga prevaranta. Do srca ovu epizodu već sam gledala. Scenario isti, druga glumica. Ma nismo se tako dogovorili. Kod kuće se ostavljaju stari pokloni. Sigurna sam da ćeš posle plakati. Pričat ćeš joj kako nismo mogli uspeti. Ponudit ćeš zlata prste sa dva, tri briljanta. I sa starom posvetom od tvoga prevaranta.